राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 29 नंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम सार बात यह है कि ममई वर्षो जीव लोग जीवभूत सनातन परमात्मा के साक्षात श्याम दूसरे हो गए के योगी पीढ़ियों से होगा परमात्मा के तो साक्षात अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सब सुग्राशि खास हमारे भगवान है पिता से नजीक कौन होगा बताओ माँ है पिता है भगवान पिता मैं सूजक दो माता दाता पिता माँ सब मैं ही हूँ पिता भी हूँ पिता माँ भी हूँ माता भी हूँ दाता भी हूँ तो भगवान हमारे सब कुछ है। अगर परिवार में देखा जाए तो भगवान भगवान की हम है और भगवान ही साथ रहते हमारे और सिवाय भगवान के कोई साथ रहने वाला दूसरा नहीं है साथ रहने वाले वही है और पिता और दाता और माता माँ पिता माँ सब भगवान ही है वास्तव में भगवान ही हमारे हैं इस बात को भूल गए संसार को अपना मान लिया संसार प्रकृति का कार्य है आप परमात्मा का अंश है ये प्रकृति का कार्य है अनंत ब्रह्मांड है ये सब जैसा प्रकृति का कार्य है आप किसी कोई नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी चीज अपनी नहीं है और परमात्मा अपने साक्षात साक्षात पिता है पिता मश्य को माता दाता पिता भगवान है हमारे नजीक से नजीक के भगवान है उतना नजीक कोई भी नहीं है वो सब जगह परिपूर्ण व्यापक है हमारे में है तुम्हारे में है अभी है हमारे है अभी है पहले भी थे ऐसी बात नहीं पहले भी थे अब भी है अगड़ी भी रहेंगे समय समय नष्ट हो जाए सब भगवान रहेंगे। देश सरकार वस्तु ये सब बदलते है, परमात्मा बदलते नहीं, परमात्मा हमारे है। तो हम परमात्मा के हैं, वो परमात्मा है, रूप से है, सब जगह परिपूर्ण है। है रूप से परमात्मा है सदा ही, ये संसार नहीं रूप से है। राम जैसे गीता माया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भावना विद्यते, असत का भाव नहीं है तो संसार की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है, परमात्मा तो सदा रहेंगे, वो संसार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा उसको तो अपना माना है। जो हरदम रहेगा उसको बड़ा मानते नहीं, और जो हमारे साथ रहता है उसको नहीं मानते, हमारे साथ नहीं रहता उसको मानते। कसौटी है ये, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो हमारा नहीं होता, और मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, वो हमारा होता है। परमात्मा मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, हमारे से अलग होता ही नहीं, अलग होता ही नहीं, नहीं हो सकता भी नहीं, अलग हो सकता ही नहीं। भगवान भगवान हमारे साथ में हरदम, हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ है, प्रभु हमारे साथ है, सदा हमारे साथ। हम कहीं भी जावें तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, ईश्वर तो सबके हृदय में रहते हैं। वृक्ष आदि जो स्थावर जंतु स्थावर स्थावर जीव स्थिर रहने वाला पशु खड़ा है तो वही खड़ा है, फिर वो वर्षों तक वही खड़ा है, वर्ष ऐसे स्थावर है। और पशु पक्षी मनुष्य आदि जंगम है, वो भगवान जंगम में स्थावर में सब में है, सबके हृदय में है। तो उत्पन्न करने वाला वो, पालन करने वाला वो, रक्षा करने वाला वो, सदा साथ में रहने वाला वो, उसके समान हमारे साथी कोई दूसरा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, वो सकता ही नहीं। ऐसे परमात्मा को छोड़ दिया, और जो नहीं हो सकता, नहीं साथ में रहता है, नहीं में है, सत्ता ही नहीं है, उनको मैंने अपना मान लिया। बहुत बड़ी गलती करी है, बड़ी गलती। तो नहीं है ना सतो भी देते बाबा, असत्ता भावा न भी देते, अर्थ का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, उसको अपना मानते हैं। संसार अपना है, रुपया अपना है, घर अपना है, कुटुंब अपना है, परिवार अपना है, बिल्कुल अपना नहीं है, उनको अपना बन लिया। फिर अपना है परमात्मा, उसको भूल गए, अपना नहीं मान रहे, इतने नहीं भूल गए, है कि नहीं है पता नहीं, फिर तो अपने खास बड़ी भारी गलती करी है, बड़ी भारी मूल गलती, मूल मूल भूल है। इस वास्ते भगवान अपने हैं, ये मान ले पक्के भगवान अपने हैं, हमारे हैं हमारे। जितना भगवान को अपना मानेगा उतना वो महात्मा हो जाएगा, उतना वो संत हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा, भाई वो बहन वो कोई हो, भगवान को अपना माना तो बड़ा अपना हो जाएगा। मेरा भाई ने भगवान को मेरे तक उपास दूसरा कोई तो मीराबाई श्रेष्ठ हो गई, सबके आदर भी हो गई, उनके पादी श्रांत जानने वाले थे, उनका चिंतन भी शांति देने वाला, वो भगवान को अपना मानने वाले श्रेष्ठ हो गए, पक्की बात है। व्यवहार में भी देखते हैं तो वे भगवान अपने हैं ऐसा मानने वाले वे संत महात्मा हैं, अच्छे माने जाते हैं, आदरणीय माने जाते हैं, सब उसका उनको नमस्कार करते हैं, सब श्रेष्ठ मिलते हैं। तो सीधी सीधी बात है, सरल बात है, हम भी माने गुरु, हम भी भगवान को ही अपना माने, अपना कोई है अपना, अपना कोई है नहीं, यह शरीर आदि है सब छूटेगा, मिलेगा छूटेगा, मिलेगा छूटेगा, मिलेगा छूटेगा, कोई साथ मेरे नमरा नहीं, कोई भगवान के सिवाय कोई साथ मेरे नमरा नहीं। संतों ने लिखा कि भगवान के सिवाय अपना कोई है ही नहीं, हम अपना किसको माने, कोई अपना हो तो माने, अपना है ही नहीं कोई, अपना तो केवल परमात्मा है। मेरा मैंने कहा मेरे तो किधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, जाके से मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो किधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा न कोई, मेरा और कोई नहीं है, ये भगवान मेरे, मेरे तो फिर मेरे गोपाल दूसरा न कोई, और कोई भी अपना नहीं है, अपना नहीं कोई भी अपना नहीं, मेरे तो फिर मेरे गोपाल दूसरा न कोई। ऐसा माना वे श्रेष्ठ हो गए तो इस मामले में मना किसी का है नहीं, किसी के लिए भी कभी मना नहीं, सब मान सकते हैं, सब स्त्री पुरुष दो सब सब मान सकते हैं, भगवान अपने सबके स्थावरों के भी जंगमों में भी जलसरों के भी थलसरों के भी नवसरों के भी भगवान सबके, मनुष्य तो समझ सकता है और हमें तो समझ नहीं है, वो पशु पक्षियों में और स्थावरों में वो समझ नहीं, उसको समझ सके मनुष्य मात्र तो समझ सकते हैं भाई, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो पारसियों मनुष्य मात्र तो समझ सकते हैं, जिसमें हिंदुओं का विधि विशेष है, मोक्ष शास्त्र का विवेचन जितना हिंदुओं ने किया हिंदू समाज जितना और मिलता नहीं, हर एक विषय में विद्या विशेष ही विद्या, ऋषि मुनियों ने बहुत ऊंचाना बहुत प्रयास किया है, खूब मेहनत की है, खूब विचार किया है, गहरा विचार किया है, किसी और समुदाय ने किया वो ऐसा सुना नहीं भाई, हम जानते तो नहीं है पर सुना नहीं भाई, भाई इतना गहरा विचार हमारी संस्कृत विद्या में है, इसे कोई विद्या में भी इतना गहरा विचार नहीं है, उस देश का हम है और भगवान को अपना मानते ही नहीं, साधारण भगवान एक भगवान को सुनते हैं, सुनते हैं उनका कहते हैं पर अपना है ऐसे मानते ही नहीं, बहुत थोड़े महात्मा हुए संत हुए उन्होंने उसको माना, उस संतों को अपने मानते हैं आदर भी देते हैं, परंतु उन्होंने माना ऐसा हम भी मान ले करते मना है नहीं, अपने लिए मना नहीं है, छोड़े, राम धड़ी छोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संदा जीते सब जाए। भगवान के नाम भी दसता है और भगवान भी बड़े सस्ते है, भगवान मेरे सब कह सकते हैं, भगवान मेरे। जैसे मीना भाई ने कहा, मेरा तो गंधर्व गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे हम सब कह सकते हैं, मेरे तो गंधर्व गोपाल है भाई, नहीं है ये संसार, ये नहीं है, ये तसरी बैठे 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था, 100 वर्ष बाद अब वे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पहले भी थे और अब भी है और सदा ही रहेंगे, कभी उसका नाश होता नहीं, वे हमारे। अरे के संग हो जाए तो हम भी ऐसे ही हो जाए, छोड़ बात देखते हैं हम, बड़े आश्चर्य की बात है, जो भगवान को अपना मानते हैं वे बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो गए, महात्मा पुरुष हो गए। सच्चे महात्मा विष्णु भगवान को जानने वाले मानने वाले और सबका अधिकार है, कोई संतों का ही जैसा नहीं है, सबके लिए खुली है, मना किसी लिए है नहीं, इतनी खुली होने पर भी और तरफ नहीं जाते, नाश हो जाए जिसका खत्म हो जाते उसको मानते हैं, एकदम रहते हैं, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, समान भी नहीं उसी बड़ा भी कोई नहीं, सर्वोपरि है, सब मान सकते सभी, ऐसी बात है। तो भाई ये प्रार्थना यही है कि वो हमारे हैं, ऐसा मान ले हम, ऐसा अभी अनुभव न हो तो मान ले, वो अनुभव होगा तो सो जाने जी देव जनाई, कोई जना भाई जान नहीं तो वो जानते हो नहीं, मानते हैं, माने भाई माने में एक परमात्मा ही है, सब मानते हैं इसको, मानने वाले सब अपना मानते हैं, ये अपने है, इतनी बढ़िया बात है, वे भगवान हमारे हैं। तो कल बताया जैसे है रूप से, है रूप से, है रूप से वही है, वही हमारे है। तुमेव माता से पिता, तुमेव बंधु से सगा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हो, ऐसे परमात्मा को अपना मान लेगा। उसी बातें करें, उसका चिंतन भी करें, उसी बातें पढ़े भी सुने भी, सर्वोपरि उनको मान करके उनके उजार उनके बड़े हुए ही बात करें, दूसरी उसे रहते हुए उसके उजार हो करके सदा उनके बने रहे, बहुत मौज की बात है। खास तक इन बात का है कि उनको मानने वो महात्मा हो गए, संत हो गए, और हम भी उनको आदर देते हैं और फिर भी हम उनको मानते पर नहीं मानते। मानने वालों का आदर भी करते हैं और देखते भी ऐसा ही विशेष है। क्या बात है भाई, जब सोचो ये अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। सदा ही वो अपने हमारे। जैसे मीरा भाई कहता है मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसे सब कह सकते हैं। सब सब के लिए छुट्टी मना नहीं है, मना नहीं किसी के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल सब कह सकते। फिर भी वैसी वृत्ति नहीं होती है, आश्चर्य आता है, आश्चर्य। और कितने को अपना कहोगे, एक कितने कहोगे, कुटुंब को अपना कहा, घर को अपना कहा, रुपयों को अपना कहा, पदार्थों को, जमीन जायदाद को अपना कहा, इनको अपना कह कितने कहोगे, इनको अपना कहोगे कितने। नहीं देखे सदा नहीं कह सकते। ठाकुर जी को सदा अपना कह सकते हैं। सब उनकी संतान है, सबकी कैसी बढ़िया बात है। सदा ही हम भगवान के हैं। हरदम प्रभु प्रभु हमारे। मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा। मेरा भाई पर्दे में रहने वाली चक्र श्री की वृंदावन और वाष्ठ श्री द्वारका जी समुद्र किनारे वहां एक निधरक आश्चर्य बात है। भीतर भाव है मैं भगवान की हूँ, हमारा भगवान है। बात ठीक है, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई बात नहीं। अकेले आश्चर्य बात है, अकेले सब पास में कुछ नहीं, रुपया पैसा चीज वस्तु सवारी हो रहे, विचित्र बात है। मेरा भाई ने माना, ऐसा सब मान सकते हैं, सब मान सकते, सब के सब सब मान सकते हैं, सबके लिए खुली है। मात्र प्राणी मान सकते हैं, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा न कोई। सब मानने में स्वतंत्र है, कोई के लिए मना नहीं है, किसी के लिए भी हमारे हमारे हमारे है, वो हमारे होता ही है, नहीं है हमारा नहीं। पर नहीं को हमारा माना है, अरे है वो हमारा नहीं मान रहे। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, पर वो हमारे है। वो है हमारे है, वो है ही है, रहते है ये। सदा रहने वाले, हरदम रहने वाले वो ही हमारे हैं। ये तो सभी बिखर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। ठहरा वही नहीं, वो ठहरना हुआ वही है, परमात्मा ही है, वो मेरा है, मेरा है, साक्षात मेरा है। मेरे तो गर्भ गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गर्भ गोपाल दूसरा न कोई। मेरे तो गर्भ गोपाल दूसरा न कोई। सज्जनों करो हिम्मत, और क्या है, हम परमात्मा हमारे हैं। धन को गुणाने वाला, घरों को मना, जमीन को मना, कुटुंब को मना, अपना मना, कोई जगह नहीं, और मना ये रहेगा नहीं, ये सब रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पहले था नहीं, उसको फर्म करते हैं, जो सदा साथ रहते हैं, रहेगा सदा ही, कभी भी योग होता ही नहीं, उसको अपना नहीं मानते। आज से पक्का विचार कर ले, है वो हमारा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है वो हमारा है, गोविंद गोपाल जय जय गोपाल।